jednego zobowiązania spoza banku BNP Paribas i pozytywna ocena zdolności kredytowej klienta. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbada sprawę postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Uniwersytetu Śląskiego Ewy Budzyńskiej. Rosjanie prawdopodobnie w referendum wypowiedzą się na temat zmian w konstytucji, które proponuje Władimir Putin. Warszawscy aktywiści apelują do władz miasta, by ograniczyć ruch w Alejach Jerozolimskich. Jedna z działaczek Solidarnej Polski z województwa śląskiego złożyła w prokuraturze okręgowej zawiadomienie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w ramach postępowania dyscyplinarnego profesor Ewy Budzyńskiej. Informację tę przekazał podczas konferencji prasowej w Katowicach minister Michał Woś. Jak dodał, czynności z urzędu w tej sprawie podjął także minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Profesor Ewa Budzyńska została oskarżona przez część studentów o narzucanie tradycjonalistycznego światopoglądu po tym, jak w czasie swojego wykładu stwierdziła, że dzieckiem można nazwać również dziecko w łonie matki, a jako klasyczną definicję rodziny wymieniła ojca, matkę, dzieci, krewnych i powinowatych. Ostatecznie rzecznik dyscyplinarny uczelni wniósł o ukaranie jej naganą. W odpowiedzi Ewa Budzyńska złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Minister Michał Woś powiedział, że w związku z tą sytuacją parlamentarzyści z Solidarnej Polski powołają także zespół do spraw walki z cenzurą na uczelniach. Będziemy monitorować tego typu przypadki, bo niestety przypadek pani profesor Budzyńskiej jest już skrajny, jawny, dyskryminujący. Natomiast według raportu jednej z organizacji pozarządowych jest to już 28 przypadek w ostatnich kilku latach właśnie dyskryminacji ze względu na poglądy takiego wprowadzania typowej cenzury na uczelnie, poddania się dyktatowi małym zideologizowanym grupkom, najczęściej lewicowym. W związku ze sprawą Ministerstwo Nauki przygotowało projekt ustawy chroniącej wolność słowa i badań na polskich uczelniach. Jeszcze w tym tygodniu propozycje zmian w ustawie trafią do konsultacji ze środowiskiem akademickim. 12 kwietnia Rosjanie w głosowaniu ogólnonarodowym będą mogli wyrazić opinię na temat poprawek do konstytucji, podało Echo Moskwy. Na razie Kreml nie potwierdził tych doniesień. Niezależni eksperci, w tym z organizacji Głos, która monitoruje procesy wyborcze w Rosji, przypominają jednak, że tego typu głosowanie nie jest referendum konstytucyjnym i nie ma mocy wiążącej. Radio Echo Moskwy wyjaśnia, że przed ogólnonarodowym głosowaniem obie izby parlamentu zostaną poproszone o przegłosowanie przygotowanych przez prezydenta poprawek. Samo głosowanie ma się odbyć przed wejściem poprawek w życie, dodaje Echo Moskwy. Rosyjska opozycja nazywa kremlowskie poprawki zamachem stanu i zamierza organizować pikiety oraz marsze w obronie demokracji. Zdaniem opozycyjnych polityków i niezależnych ekspertów, Władimir Putin chce zmienić konstytucję, aby utrzymać władzę po tym, gdy w 2024 roku skończy się jego prezydencka kadencja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Warszawskie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze postuluje ograniczenie ruchu w Alejach Jerozolimskich i przywrócenie im pierwotnego charakteru poprzez obsadzenie szerokich chodników rzędami drzew. Działacze ruchu swoją konferencję prasową w tej sprawie poprzedzili happeningiem, podczas którego zakleili na kilkanaście minut tablicę z nazwą Aleje Jerozolimskie niebieską folią, na której widniała nazwa Trasa Jerozolimska. Jak uzasadniali, obecnie aleje są główną trasą przelotową przez miasto, którą przejeżdżają codziennie dziesiątki tysięcy samochodów. Aktywiści postulują, by zwęzić jezdnię i postawić na transport publiczny. Jeden pas dla samochodów i jeden dla transportu publicznego byłby optymalnym rozwiązaniem. Można by się zastanowić nad dwoma pasami dla samochodów. Teraz w niektórych miejscach w alejach są po cztery pasy ruchu, powiedział lider stowarzyszenia Jan Mencwel. Zamek Królewski na Wawelu świętuje 700. rocznicę koronacji Władysława Łokietka i otwiera wystawę Skarby Epoki Piastów. To 50 dzieł sztuki z czasów średniowiecza. Do zwiedzania ekspozycji zachęca dyrektor placówki Andrzej Betlej. Zgromadzone zostały dzieła z całej Polski, które nigdy wcześniej razem ze sobą nie funkcjonowały, a tak naprawdę razem tworzą coś, co możemy określić mianem autentycznego skarbca korony. W południe rozpoczął się uroczysty wernisaż. Od jutra wystawa będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających. Do zobaczenia m.in. włócznia świętego Maurycego, szczerbiec, naczynia liturgiczne ufundowane przez Kazimierza Wielkiego i klejnoty ze skarbów w Środzie Śląskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zachodniej i północnej Polsce przejaśnienia, pozostała część kraju zachmurzona, najcieplej w Gdańsku i Gorzowie 6 stopni, a najchłodniej w Tatrach 0. Wieczorem i w nocy na Mazowszu i Lubelszczyźnie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu śnieg. Jutro maksymalnie 3 stopnie na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Pięknie. Tak się zaczął kącik dla Australii dzisiaj, bo w styczniu początek każdej godziny naszego radiowego spotkania zaczynamy od tego kącika In Excess. A co to znaczy In Excess? Powyżej, prawda? Powyżej? Powyżej. Heaven Sent. O, 11 minut po 14. Pamiętam to jako kultowy czas, bo wtedy oprócz radia, znaczy tak, radio było słychać non-stop, natomiast czasami też rzucało się okiem na MTV i oni emitowali na przykład teledysk do tego utworu, taki ładny obraz z wiatrakami w tle. No i tutaj tak, w roli głównej Ian McCulloch, czyli wokalista zespołu Echo and the Bunnymen, i pomagała mu w chórkach. To jest niewiarygodne wprost, tak? W chórkach, od po prostu, i się zgodziła. Elizabeth Fraser z zespołu Cocteau Twins, Candleland, tytuł jego pierwszej płyty solowej, utwór tytułowy właśnie za nami. W ramach przypominania sobie Echo and the Bunnymen i pięknych przyległości. No to jeszcze na pewno do jego twórczości w kolejnych tonacjach wrócimy. Tymczasem... Play on the highway. I could have known them. Oh, yes, I Wkrótce będzie 47 lat od wydania całej płyty Tanks, album zespołu T-Rex i Highway Knees. Kiedy w ubiegłym tygodniu zapytałem Państwa, jak mógłby się nazywać ten kącik, no to przyznam, że jedna z propozycji mnie totalnie rozbroiła. Kącik Rexia. Nie wiem. No nie wiem, ale proszę jeszcze próbować. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. T-Rex bardzo często jako trzeci wykonawca poniedziałkowych tonacji. Teraz mamy 18 minut po 14. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to będzie bardzo nieoryginalny zespół podczas naszych spotkań. Say it again, pain. Pain, will you return it? No tak. Uderz w stół albo zrób zapowiedź, a fani grupy Depeche Mode się odezwą. To jest stara nasza zasada radiowa. Działa świetnie od ponad 20 lat. Ha, może i dłużej. Powiedziałem, że to bardzo nieoryginalny zespół podczas naszych spotkań. Jak to nieoryginalny? Najbardziej oryginalny zespół świata. Oczywiście. Może inaczej. To bardzo nieoryginalny wybór z mojej strony, jeżeli chodzi o audycję. O, tak jest lepiej. Pamiętam, jak reprezentacja Trójki została wysłana na wywiad, na spotkanie z zespołem Depeche Mode po? Chyba nawet jeszcze dwa, może trzy dni przed premierą albumu Playing the Angel. I pamiętam, że Andy Fletcher wtedy miał bardzo dobry humor, powiem więcej, miał za dobry humor i tak naprawdę jego część, jeżeli chodzi o odpowiedzi, to właściwie były same żarty. Nie wiem, czy tak do końca najbardziej trafne. No ale pojechaliśmy do Londynu wtedy i była piękna płyta i był piękny utwór. Piękny utwór, naprawdę Precious, właśnie z przeszywającym, przerażającym teledyskiem. No a Piotrek Kordaszewski, który jest chyba razem stanowimy taki duet największych fanów grupy Depeche Mode w Trójce, powiedział mi tylko przed chwilą, no to co, w marcu Violator, a no w marcu Violator oczywiście, bo to 30. rocznica wydania tej, jak wielu sądzi, wciąż najważniejszej płyty zespołu Depeche Mode, Biblii tego zespołu, tej grupy. A no zobaczymy, posłuchamy. 27 minut po godzinie 14, proszę Państwa, z wielką przyjemnością to ogłaszam. To jest początek pierwszej polskiej płyty z 2020 roku, z którą się zapoznałem tak od A do Z. Będę mógł sobie odmówić kilku ochów i achów, kiedy już płyta się pokaże. Ale wstępnie tak och i ach, na razie tak cicho, później będzie głośniej. Zimowa, pamiętają jeszcze Państwo taki zespół? Zimowa, po kilku dobrych latach wracają i wracają między innymi w ten sposób. I będzie więcej, zapewniam. Jeżeli chodzi o płyty z datą 2020, no to... We'll be right back. Nowy album kombinatorów, eksperymentatorów zespołu Algiers, Amerykanie w dobrej formie i Repeating Night. Album nosi tytuł There Is No Year. Bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam. Za 26 minut jest godzina 15. W Trójce teraz zespół, o którym już dzisiaj niektórzy wspominali, ale go nie grali. No przyznam szczerze, jeżeli chodzi o utwór Blue Monday, to on się od wielu lat znajduje na liście. Być może będą Państwo zaskoczeni, być może to bluźnierstwo, ale na liście moich nieulubionych pieśni, piosenek, utworów, jakkolwiek to nazwiemy. Ale na przykład ten utwór. But bo przecież nie samym Blue Monday zespół New Order żyje. i nawet nie samym True Faith i Regrets, zespół New Order żyje. No to po kolei Brotherhood, to ich album z 1986 roku, to było wcześniej, poprzedni utwór Way of Life i teraz Technique, rok 1989. Dream Attack. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut jest godzina 15. Kilka dobrych tygodni temu mówiłem Państwu, pisałem zresztą też na swoim profilu facebookowym z radością taką informację, że oto moim rozmówcą, a później Państwa gościem będzie Mr. Mark Almond. I przyznam szczerze, że to była jedna z najdziwniejszych, najbardziej kuriozalnych sytuacji dziennikarskich, jakie mi się w życiu zdarzyły. Wtedy, kilka dobrych tygodni temu, wywiad skończył się po jednym pytaniu, ale nie dlatego, że to pytanie się artyście nie spodobało. Jeszcze będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć. Dziś ten właściwy wywiad się odbył, było znacznie więcej pytań, znacznie więcej odpowiedzi. Całość skończyła się około godziny, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam, tak, 12. Powiedziałem już pod sam koniec rozmowy, że z przyjemnością prezentuję tę muzykę, jego muzykę na Antenie Trójki już grubo ponad 23 lata. No i zagadnąłem, nie zgadniesz, co jest najczęściej granym przeze mnie twoim kawałkiem. Nastąpiła krótka przerwa i jego pytanie. A what's that? A Toreador in the Rain. Oh, do you like that? Yeah, I love it. Oh, that's great. That makes me really happy because that's the last track I would have expected you to say. Tak, to ostatni utwór, jaki by się spodziewał, że wymienię. No i wymieniłem. Sad little boy of the street, hands of a thief, the mind of a dreamer, dodging the puddles with feet of a torero in an arena. Sings an old Andalusian song, dancing along, using his dirty red coat as a cape. Rain thundering down, sounds like the applause from hundreds of people. He feels free as the wind, free as the swifts around the cathedral. Kneels to acknowledge his fame, forgets all his pain. Little Toreador in the rain. Reflecting the neon lights, this torero in his arena. He looks down at his clothes, imagining those worn a sequin golden bouquet. He kneels and kisses the beast, fearing the least, knowing death will not find him. But maybe one day he will face the horns of the devil, his childhood behind him. Brave young man from the streets, no more a thief, no longer a dreamer. Stands in front of the beast, the golden torero in an arena. It starts to thunder and rain, remembering that day he danced like a fool on the wing of a dream. Sand turning to mud, soon where his blood will splatter and mingle. Around the cathedral, never to be seen again. Dreams all in vain. There lies the Toreador in the rain. Little Toreador in the rain. Little Toreador in the rain. Little Toreador in the rain. Little Toreador in the rain. La la la la la la la la la la la la la la la. Little Toreador in the rain. Little Toreador. Little Toreador in the Rain. Powiedziałem mu też podczas tej rozmowy już naprawdę na sam koniec, żeby pamiętał o tym, że dla wielu jego fanów, jego słuchaczy w Polsce, album Enchanted z roku 1990 jest symbolem tamtych lat i tamtej dekady. To na pewno. Toreador in the Rain to z przeszłości, a z przyszłości tej najbliższej, 31 31 stycznia ukazuje się nowa, moim zdaniem bardzo udana płyta Marka Almonda, Chaos and Dancing Star. I właśnie o tej płycie będzie artysta Państwu opowiadał, ale nie tylko. O tej piosence też. Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. sprzed lat, z 1989 roku. No oni mają swoje wielkie przeboje, właściwie my wszyscy mamy te przeboje, one pochodzą stamtąd, a stąd no właśnie tych największych przebojów polskich w historii 95-letniej Polskiego Radia jest sporo. Do końca stycznia jeszcze mogą Państwo o tym zdecydować, który to będzie utwór, które to będą utwory właściwie. 95.polskieradio.pl i te piosenki przez Państwa wybrane otrzymają drugie życie i nowe aranżacje. Proszę tam wchodzić na tę stronę, głosować, przesłuchiwać, wspominać, no i w dalszym ciągu się zachwycać, bo wciąż o to w tej muzyce chodzi. Bardzo dziękujemy za dziś, za tonację trójki, za tydzień kolejne nasze spotkanie. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mojego gościa Wiesława Piegata nie trzeba namawiać do ruchu na świeżym powietrzu. Każdą wolną chwilę spędza w plenerze, stara się odkrywać wciąż nowe trasy, wędruje o każdej porze roku. Jaki szlak zaproponujesz dzisiaj naszym słuchaczom? Cała Polska jest ciekawa, jeśli chodzi o turystykę, ale dzisiaj moja propozycja dotyczy Wrót Podlasia, mianowicie miejscowość Ciechanowiec Podlaski. Bierze się stąd ta nazwa, że w pobliżu jest przełom Bugu. Cała miejscowość, która zajmuje ten teren do zwiedzania na wycieczki piesze, 26 hektarów, jest wspaniale oprzyrządowana właśnie dla turystyki pieszej. Jeśli miałbym Państwu proponować, to właśnie ten Ciechanowiec, to jest taka miejscowość bardzo znana, tak jak całe Podlasie zresztą. I tam ciekawymi miejscami są obiekty skansenu, który kiedyś został założony i prezentuje obiekty architektury drewnianej, budownictwa wiejskiego, ale też, co turystów ciekawi, jest zbiór ponad 700 maszyn różnych marek z różnych lat i to jest fajna prezentacja właśnie takiego sprzętu, który kiedyś na wsi był używany. Ale Ciechanowiec, który zwiedzamy takimi trasami właśnie od obiektu do obiektu, znany jest też z tego, że ma szereg takich elementów edukacyjnych. Na przykład prezentuje tradycje zielarskie. Prezentuje też o żadnym obiekcie pisanki. Muzeum Pisanek, które tam jest od 2004 roku zorganizowane, zgromadziło teraz ponad 2000 eksponatów. Skansen, o którym wspominałem, to są 44 zabytkowe obiekty z Mazowsza oraz Podlasia. Warto też wspomnieć, że w samym Ciechanowcu wiele dzieje się z dziedziny kultury, bo są tam tradycyjne imprezy, co roku powtarzane, na przykład Podlaskie Święto Chleba, Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich czy Jarmark Świętego Wojciecha. Zachęcam Państwa do zwiedzenia Ciechanowca i okolic. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3.